Na razie 7 minut po 5. Nad Europą dominował będzie rozległy i głęboki niż z nadmorza norweskiego. Polska na skraju niżu w chłodnym powietrzu polarnomorskim. Dziś pochmurno będzie padał deszcz, na północnym wschodzie także deszcz ze śniegiem, a przejaśnienia możliwe tylko na Podkarpaciu. Wiatr południowy i południowo-zachodni, dość silny i silny. Nad samym morzem oraz na pogórzu porywisty, a wysoko w górach zachodni w porywach nawet do 120 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 993 hektopaskale, a na termometrach w dzień wszędzie powyżej zera, plus 2 na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, 5 stopni w centrum, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku nawet do plus 7. Minut po godzinie 5, to co było, nawet powiedzmy to co było wczoraj, przedwczoraj i to co będzie dziś, jutro i w najbliższym czasie, w ten weekend. Kolejna odsłona akcji Stop zwolnieniom z WF-u, tym razem na lodzie, na Stadionie Narodowym została zorganizowana wielka lekcja wychowania fizycznego, którą poprowadzili znani sportowcy. Wszystko po to, by zachęcić najmłodszych do wspólnej aktywności fizycznej. No i to kolejna akcja zachęcająca dzieci i młodzież do ćwiczeń. To odpowiedź na coraz większy problem otyłości wśród polskiej młodzieży. Stąd pomysł, by zachęcić i zachęcać przez cały czas do co najmniej godzinnej aktywności fizycznej dziennie. Jeszcze z pewnością kolejna odsłona. Nieraz o tym właśnie będziemy mówić, o niezwykłych lekcjach WF-u, tym razem na Stadionie Narodowym. A z zapowiedzi najbliższych dni tego weekendu esperantyści z całego kraju przyjechali do Nowego Sącza. Rozpoczęły się tam dni Zamenhofa, czyli święto międzynarodowego języka esperanto. Przypomnijmy, że w poniedziałek 155. rocznica urodzin doktora esperanto. No i niezwykła wystawa, to już dziś w Londynie, będzie można oglądać namiastkę słynnego Graceland domu Elvisa Presleya. I to wcale nie małą namiastkę, bo otwarto tu właśnie wystawę prezentującą ponad 300 obiektów, które na co dzień podziwiać można w Memphis. Coś mi się wydaje, że o tym chyba jeszcze będziemy mówić. 13 minut po godzinie 5 i za chwilę szelest prasy. Paweł pyta, jakie pamiątki będzie można zobaczyć w Londynie, pamiątki po Elvisie. No między innymi szkolne kredki, czyli świadectwo chwalące zaradność małego Elvisa, ale krytykujące jego brak systematyczności. Do tego sceniczne stroje, płyty z prywatnej kolekcji Złoty Telefon, który stał przy łóżku króla, także błyszczący Harley Davidson, czy samochód Lincoln Continental, który to Elvis kupił podczas jednej z tras. Poprzedni fani pokryli pisemnymi wyrazami uwielbienia. Mundur z czasów, gdy ściął włosy i wstąpił do armii dni, a tylu pamiątek po Elvisie w jednym miejscu w Europie nie zebrano jeszcze nigdy dotąd. Tę wystawę w londyńskiej hali O2 można oglądać do końca sierpnia przyszłego roku, zatem panie Pawle, warto zarezerwować już czas, jeśli, a tak mniemam, jest pan fanem króla. 17 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy, zaczniemy od Rzeczpospolitej. Wkrótce na rynku usług medycznych może pojawić się nowy, silny gracz. W założeniu ma być to sieć placówek powstała na bazie już istniejących gabinetów lekarzy rodzinnych i małych przychodni. Wewnątrz sieci będzie działał wspólny system komputerowy. Wszystkie placówki będą też ujednolicone, jeśli chodzi o procedury medyczne. Dzięki temu firmom ubezpieczeniowym łatwiej będzie wybierać pakiety lecznicze dla swoich klientów. O lekarskiej franczyzie dziś w Rzeczpospolitej. Z dziennika Gazety Prawnej. Wsparcie rodzin, które na co dzień zajmują się niepełnosprawnymi krewnymi, jest celem projektu ustawy o pomocy osobom niepełnosprawnym. Niesamodzielnym, najważniejszym jej elementem mają być czeki. Senior zapłaci czekami za opiekę. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Gazeta Wyborcza nie 15, ale 30 milionów dolarów przekazała CIA Polskiej Agencji Wywiadów w 2003 roku. Według Wyborczej pieniądze te nie były jednak zapłatą za zgodę na utworzenie tajnego więzienia, ale zostały przeznaczone na specjalne operacje. CIA hojna dla polskiego wywiadu. O tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza i jeszcze Dziennik Polski. Informacje z Krakowa o tym, że wiele wskazuje na to, że w przyszłym roku może rozpocząć się konserwacja ołtarza Wita Stwosza w Kościele Mariackim w Krakowie. Takie plany ma parafia. Szacowany koszt pierwszego sezonu prac przy ołtarzu to prawie 2 miliony złotych, a cały remont według oceny specjalistów może potrwać 5 lat. O planowanym remoncie ołtarzu Wita Stwosza w dzisiejszym Dzienniku Polskim. Tyle z prasy na teraz. Więcej pewnie w porannej audycji po godzinie 6 polecamy i zapraszamy. 19 po 5. TSA. Może i właśnie to propozycja, która znajdzie uznanie w Państwa głosach na tegoroczny top wszechczasów. Głosujemy w tym roku, a poznamy to, co dzieje się w Państwa wymarzonym zestawie już 1 stycznia 2015 roku. Polecamy Państwu gorąco. Od czasu do czasu w piątki właśnie sięgamy po prognozy, także po prognozy cen paliw, gdy dzieje się coś niezwykłego, nadzwyczajnego, a cena ropy naftowej na światowych rynkach spadła poniżej 65 dolarów za baryłkę i to najniższe notowania tego surowca od maja 2009 roku. No i rzeczywiście, gdy spojrzymy na pierwszą lepszą stację benzynową, to już czwóreczka, a nie piątka z przodu. I tylko na niektórych zdaje się piątka z przodu właśnie. No nic, tylko jechać czy jeździć. No gdyby nie to, że warunki jazdy takie, a nie inne. Deszcz i deszcz ze śniegiem. Prosimy o szczególną ostrożność. O to także apeluje pan Filip. Na trasie Rybnik, Tura Śląska. Jak co dzień, dziś plus 2, plus 3 stopnie, a na drodze Szklanka. Zatem prosimy o szczególną ostrożność. 24 minuty po godzinie 5. Tomek Organek, a za moment kalendarium to muzyczne. Troszkę tak zapachnie nam świętami i zimą. Hey! Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli wiot, nie głupia. Ojciec dał pieniędzy, dał co miał, pomiędzy niebem, piekłem, ziemią ojciec dał. Hej! W śmiertelnej pościeli leżał do niedzieli, aż na łóżku stał i kazał przyjść i mówi: masz tu synku, masz co mam ci dam, do miasta jedź tam, żonę znajdź i nie bądź sam. I dobrze, dobrze mówił, zaraz potem zmówił ksiądz pacierze, niechaj pokój będzie z nim, niech będzie. Niech już będzie, co ma być, to będzie. I kapotę wziąłem i splunąłem w tył na szczęście. O nieszczęście, o nieszczęście miałem, gdy spotkałem ją nareszcie, najpiękniejszą w mieście. Głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Póki miał pieniędzy, to nie było nędzy, tylko wino, baba, diabli miot. Tych pieniędzy było mało, jędzy, miłość cała się skończyła, poszła w czort. Miłość cała warta tych pieniędzy, co mój ojciec z nędzy, z ciała, z potu, z łez. Takie życie, ile włożysz, tyle potem masz, położysz to na wadze i wiesz. Takie brzmienie gitary uwielbiamy. 27,5 po piątej. Czas na kalendarium. W 1860 roku urodził się Jan Kasprowicz, poeta. Przypomnijmy, że jego twórczość ewoluowała od naturalizmu przez symbolizm i ekspresjonizm po prymitywizm. Jest autorem poematów i zbiorów wierszy, także przekładów i prac historyczno-literackich. Zmarł w 1926 roku. 151 lat temu urodził się Edvard Munch, malarz i grafik norweski. Do najbardziej znanych prac należą oczywiście Krzyk i Taniec życia. Początkowo był związany z postimpresjonizmem i symbolizmem, potem stworzył własny styl, w którym łączył łączył secesyjną linię z treściami symbolicznymi. Jest uważany za prekursora ekspresjonizmu. Zmarł w 1944 roku. 133 lata temu urodził się Harry Warner, założyciel czy współzałożyciel jednej z największych wytwórni filmowych na świecie. Zmarł w 1958 roku, a 113 lat temu włoski wynalazca Guglielmo Marconi pierwszy na świecie przeprowadził transmisję radiową przez Atlantyk. 20 lat po tym, jak pierwszy sygnał przemierzył Atlantyk, odbiorniki radiowe pojawiły się w milionach domów. Rok 1901. 61 lat temu w Warszawie otwarto halę Torwar. Wybudowano tam pierwsze sztuczne lodowisko w stolicy. Obecnie jedna z największych hal widowiskowo-sportowych w Polsce. A 44 lata temu władze uchwaliły podwyżkę cen detalicznych artykułów spożywczych i przemysłowych. Doprowadziła ona do wybuchu niezadowolenia społecznego, rozruchy zostały krwawo stłumione przez milicję. Rok 1970. A w muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy artystę, który obchodziłby dziś swoje 99. urodziny. Frank Sinatra, amerykański piosenkarz i aktor, urodził się w 1915, zmarł w 1998 roku. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. Lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Doesn't care if it's 10 below, he's sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Ooh-wee, goes the star. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow. I don't care. Weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. No, za takie zawołanie to nie pana Franka, ale mnie pewnie kierowcy zatłuką. Let it snow, no ładnie. O śniegu, a konkretnie o deszczu ze śniegiem w prognozie, bo to już minęła 5:30. W całym kraju chłodne powietrze polarnomorskie, pochmurno-deszczowo, a na północnym wschodzie będzie także padał deszcz ze śniegiem. Większe przejaśnienia możliwe na południowym wschodzie kraju. Sporo o wietrze pan od pogody dziś. Wiatr południowy i południowo-zachodni, dość silny i silny. Na wybrzeżu i na pogórzu porywisty do 90, a wysoko w górach wiatr zachodni w porywach do 120 km na godzinę. Instytut Meteo wydał ostrzeżenie. Najmocniej będzie wiało dziś, najbliższej nocy, z piątku na sobotę oraz jutro. W górach, jak słyszeliśmy, nawet do 120 km na godzinę. Ciśnienie spada, a w dzień na termometrach od plus 2 na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, w centrum plus 5, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku nawet do plus 7. No to chyba na ten śnieg nie mamy co liczyć. Ale w piosence i w trójce jak najbardziej. Trójka. Program trzeci. Thank you. Śnieg. Śnieg? Śnieg. Śnieg. Na całej polaci śnieg. W przeróżnej postaci śnieg. Dla sióstr i dla braci zimowy plakacik śnieg. Śnieg. Na naszą równinę śnieg. Na każdą roślinę śnieg. Na kloczek przed kinem, na ładną dziewczynę śnieg. Śnieg. Na pociąg do jasła, na wzmiankę, że zgasła, na napis brak masła, na starte dwa hasła, na flaszki od wódki, na tego te skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki, na w mgle sinej dale śnieg. Na kocham cię stale śnieg. Na żale, że wcale i na tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, śnieg, śnieg, śnieg. No tak, troszkę zapachniało świętami te dzwoneczki właśnie Jeremi Przybora. Rocznik 1915, artysta zmarł w roku 2004. Tu Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski w muzycznym trójkowym kalendarium. Piątek, 12 grudnia przed nami, 346 dzień tego roku. Słońce obudzi się no już za dwie godziny, powiedzmy. Ale jak słyszeliśmy, pochmurno te przejaśnienia tylko na Podkarpaciu. Słońce zajdzie już po 15, jeden z najkrótszych dni w roku przed nami. Parę minutek urwiemy i będziemy mieli za nieco ponad tydzień ten właśnie najkrótszy dzień w roku. Imieniny Ady, Dagmary, Joanny, Aleksandra i Konrada i w tym przedświątecznym, być może rozgardiaszu, w tym braku czasu pamiętajmy o dziś świętujących. Pamiętamy w muzycznym trójkowym kalendarium o tym, że w 1982 roku, 32 lata temu, w konkursie amatorskich zespołów rockowych w sztokholmskiej hali sportowej zwyciężył zespół Europe, a nagroda była sesja nagraniowa, w wyniku której powstała pierwsza płyta grupy zatytułowana po prostu Europe z roku 1983. Mam nadzieję, że łezka wokół się zakręci i wspomnienie tego, co działo się na muzycznej, nie tylko szwedzkiej, ale europejskiej scenie w roku 82 czy 83. Kto może, robi głośniej. We'll be right back. Bardzo dziękuję za miłe sygnały. Państwo chwalą za Europe i to szczególnie za to, że nie końcowe odliczanie. No tak naprawdę z płyty o tym właśnie tytule, utwór zatytułowany Cheeroki z roku 1987. Za 19.06 Państwa poranna korespondencja i lista obecności. No dziś mnóstwo sygnałów o tym, że mocno wieje, zatem trzeba uważać. To uwaga szczególnie do kierowców większych aut. Buja paką między innymi od pana Andrzeja sygnały nie tylko ze Świętokrzyskiego, także z Łódzkiego oraz z województwa Śląskiego. Prosimy o szczególną ostrożność. Miejscami też właśnie takie przelotne opady deszczu. Niby plus, a jednak szklanka na drodze. Prosimy o ostrożną jazdę. Przed świętami w Łodziku także o tych przygotowaniach. Łapiemy się za portfel. Te zakupy świąteczne warto robić z głową. Wszystko po to, by święta Bożego Narodzenia były udane i nie za drogie. Z pomocą przychodzą ekonomiści. Co radzą? Zalecają, by planować i spisać swoje wydatki. W pierwszej kolejności rozsądnie warto przeliczyć zakupy żywnościowe, upominki czy prezenty, porównać ceny i nie ulegać tak łatwo promocjom. Raczej planować oszczędne święta. Eksperci przestrzegają przed kredytami świątecznymi z niepewnego źródła. Jeśli zaciągnięcie pożyczki będzie konieczne, no warto dokładnie, kilkukrotnie przeanalizować tę ofertę. Bardzo dziękujemy za te dobre rady, między innymi pani Monice, która to również jakoś z trójką i z informatorem ekonomicznym, z wiadomościami gospodarczymi planuje właśnie te świąteczne zakupy. Być może w przyszłym tygodniu jeszcze będziemy mówić o tym, będziemy mądrzejsi na ten właśnie temat przed świętami. Za 18.06 jeszcze jedna data w muzycznym trójkowym kalendarium, bowiem 71 lat temu urodził się Dickie Betts, amerykański gitarzysta. O co chyba nie muszę mówić, żeby zrobić głośniej. Everything I do. autopromocja. Cały nasz świat. Dwa lata temu zagrali u nas i brzmiało to tak. Czy kochał tak jak ty? Teraz wracają. Sebastian Lidl i jego koledzy, czyli Cree, na żywo w Trójca z okazji 20-lecia zespołu. Będzie mocno rock'n'rollowo. Transmisja koncertu w niedzielę 5 po 20. Oczywiście zapraszam. Piotr Baron. Autopromocja. Chodzisz nocą od paru dni. Szukasz ludzi takich jak ty. Znaleźć ciężko, niełatwo jest, ja wiem. Muzyki całą noc ludzi ogarnia szał. No, ogarnia szał. Ludzi ogarnia szał. No. Nagle słyszysz znajomy rytm. Dookoła ogarnął szał. Znowu chciałeś powiedzieć to. No, no, no. Jestem tu dla ciebie całą noc. Całą noc. Jestem tu. Może właśnie przed świętami to także chodziło o szał zakupowy. Wspaniały koncertowy weekend przed nami, jak słyszeliśmy przed chwilą, w niedzielę Cree, Seba i przyjaciele, ale wcześniej, bo dziś i jutro przed koncertem Jamu w warszawskiej Stodole wspólnie z Janem Gałachem. Gorąco polecamy także i te wydarzenia koncertowe. Za 8 minut 6, no jak zwykle w grudniu, przypominamy Państwu, że głosowanie na top wszechczasów, a jakże na naszych stronach internetowych, polecamy, zachęcamy dwukrotnie w zestawie do głosowania kult. Może właśnie ten utwór.